YKES. Maliza na misifa kwenye raga minatisha. Ilada kala kokote mina wakilisha. Hi, hi, mina pewa hi. Tena bila shy now, wana nipa hi. Ninaposema hi, na manisha hi. Masela ndana nyumba minataka mfurai. Wengine wana die, eti mimi sifai. Eti wanasema dole mimi najidai. Ama kweli ngombe wa masikini hazai. Hata hivyo mimi bado nina wapa hi. Ninapopigwa handsome, klabu misikai. Na kwenda kuicheza wala misioni shy. Candy, Kelly, Skola, Nola, Zai. Mademu wa kibongo wote wananipa hi. Yo, hi, baby say hi. Naomba tabasamu pale unaponipa hi. Hata kama uko ovyo, punguza ni shy. Masela na madeda na nyumba say hi. Yo, hi, baby say hi. Naomba tabasamu pale unaponipa hi. Hata kama uko ovyo, punguza ni shy. Masela na madeda na nyumba say hi. Yo, kama sija imba wali ningi mahi. Sasa nina imba wote wananipa hi. Katika kami yetu mnafiki hapai. Tutampa kipigo mbaka mwisho azilai. Halo biligeti kumbuka na kudai. Ile bilioni kumi haina masilai. Ukimuona venture au DJ Makai. Wape pesa yangu waileti ostabay. Ukipenda wewe ni James wa mikasi. Tambulishe demu wako wanione nusi. Jaribu siku moja ili unipekezi. Kwenye kumina nani waga mimi ni mikosi. Inapolenga kitu siku zote mitikosi. Ebu nitambulishe fasta wacha kutilei. Natongoza yeyote hata kama masai. Na nikimpa hai nae ananipa hai. Na mwazo wa hai mwisho wake huwa bye. Yeah, hi baby say hi. Na homba tabasampa leo naponipa hai. Hata kama uko ovyo punguza ni shy. Masela na madeda na nipa say hi. Yo, mwisho, mwisho kabisa. Hi, baby say hi. Naomba tabasamu pale unaponipa hi. Hata kama uko ovyo, punguza ni shy. Masela na madeda.